Na grillowanie się zaostrza? Wrzuć coś na ruszt. A najlepiej na okrągły grill z pokrywą i popielnikiem. Teraz w Obi za jedyne 129 zł. Tak, za grill z pokrywą i popielnikiem w Obi zapłacisz tylko 129 zł. Już jest nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie Obi i na www.obi.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Prokuratura się tym nie zajmie, ale Najwyższa Izba Kontroli nie ma wątpliwości, że były zaniedbania przy budowie Stadionu Narodowego i to duże. Na przykład wielokrotny wzrost kosztów realizacji tej inwestycji. Stadion kosztował 400 milionów złotych więcej niż planowano. Fatalna jest sytuacja kompanii węglowej. W kopalniach zostanie przerwane wydobycie. Ludzie boją się, że stracą pracę. Elektroniczny papieros może być tak samo uciążliwy jak ten tradycyjny, stwierdziły władze Krakowa i zakazały ich używania w komunikacji miejskiej. Mirosław Drzewiecki, Adam Giersz, Joanna Mucha. To oni rządzili Ministerstwem Sportu w czasie, gdy budowano Stadion Narodowy i to ich pracę źle ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski mówił dziś w Trójce, że nadzór ministrów nad stadionem, którego budowa kosztowała prawie 2 miliardy złotych, pozostawia wiele do życzenia. Kontrola nie zakończyła się wnioskami do prokuratury, czyli nie uznaliśmy, że żadne z tych zdarzeń wymaga oceny w wymiarze prawnokarnym. Za to oceniliśmy negatywnie sposób nadzoru nad tą inwestycją, wielokrotnie zwiększone koszty, brak określenia ryzyk na początku tej inwestycji i różne rzeczy, które wynikają z braku takiego precyzyjnego, bieżącego nadzoru. Mamy przykład. Ministerstwo Sportu zapłaciło 36 milionów złotych na wyposażenie kuchni dla firmy, która robi usługi cateringowe na stadionie. Pomijając już to, ile wydano, za takie rzeczy płacić powinien ten, kto jest najemcą albo ten, kto jest operatorem stadionu. Bardzo zła, według niektórych katastrofalna jest sytuacja największej firmy górniczej w Europie, czyli kompanii węglowej. Jest coraz mniej chętnych do kupowania węgla. Na zwałach leży już 5 milionów ton tego surowca i dlatego od poniedziałku do 5 maja kompania planuje tak zwany przestój ekonomiczny, czyli w 9 kopalniach zostanie przerwane wydobycie, a w 6 będzie produkowany węgiel, na który jest zbyt. I to oznacza, że także pracownicy będą mieli postój w tej sytuacji. Coraz bardziej boją się o pracę, także ci, którzy pracują w administracji. Jestem osobą, która samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Dowiedziałam się po świętach, że jest taka sytuacja. Chodziły głoski, chodziły słuchy, że kompania stoi źle i właściwie od tamtego roku. O tym, że będzie postojowe, dowiedzieliśmy się właściwie przed świętami. Pracowników administracji nikt nie słucha. Przeważnie mówią o pracownikach dołowych. Wiadomo, każdy chce żyć. Czy ten pracownik dołowy, czy ten pracownik administracji, każdy chce żyć. Dzisiaj w kopalniach organizowane są masówki. Związkowcy pytają o ewentualne protesty za tydzień w Katowicach. Chcą zorganizować manifestację, a jeśli to nie przyniesie rezultatu, planują demonstrację w Warszawie. Wszystkie kluby poparły w Sejmie zmianę ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. To ważna wiadomość dla mieszkających w naszym kraju Romów. Dzięki nowelizacji rząd będzie mógł stworzyć nowy program pomocy, integrować Romów, a to jest bardzo potrzebne, potwierdza zajmujący się sprawą Arkady Fiedler z Platformy Obywatelskiej. Integracja polega na tym, żeby pomagając Romom, pomagać im w tym, żeby sobie radzili w pracy lepiej, w zdobywaniu mieszkania, w kontaktach z innymi grupami, z większością polską. Chodzi o to, żeby Romowie w Polsce poczuli się bezpieczniej, bo oni często się źle czują. Nie dość, że jest u nich spore bezrobocie, to też jest jeszcze dość duży analfabetyzm. W Polsce wciąż jest duża niechęć do Romów, a to bardzo utrudnia im choćby znalezienie pracy i zmianę sposobu życia. Władze Krakowa zakazały używania e-papierosów w tramwajach i w autobusach. W nowym regulaminie komunikacji miejskiej e-papierosy są traktowane tak samo jak te tradycyjne. A powodem skargi oburzonych pasażerów, mówi Marek Gancarczyk z MPK. Skarżą się na dym, skarżą się na zapach, który mi przeszkadza. Cały czas tych skarg przybywa. Na początku były to skargi sporadyczne, a już im bardziej stawały się papierosy popularniejsze, tym tych skarg przybywało. Pani się spotkała kiedyś z kimś, kto pali e-papierosa w tramwaju? Wydaje mi się, że nie. A przeszkadzałoby to pani? Chyba tak. Pewno, że jest uprzemożliwe. Skoro wcześniej nie było tych e-papierosów, a osoby nie paliły w tych tramwajach, to myślę, że teraz mogliby sobie też darować. Fajnie było, gdyby nie palili. Zakaz palenia elektronicznych papierosów w krakowskich autobusach i tramwajach zacznie obowiązywać w maju. Podobne zasady już są w kilku innych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, w Łodzi i Poznaniu. Kolejne informacje w Trójce o 18.30. Zapraszamy. Najbliższe dni będą ciepłe, ale deszczowe i burzowe. Najbliższa noc z pogodą bez zmian. Pochmurno, deszczowo, miejscami burzowo. Na zachodzie opady mogą być intensywne, za to nad ranem na południu mglisto. Temperatura w nocy od 4 stopni na Pomorzu do 11 na południu. Jutro więcej słońca, jednak na zachodzie, na południu i w centrum może się chmurzyć, może padać i spodziewane są burze. Temperatura jutro od 19 do 23 stopni, chłodniej jedynie na północy i na północnym wschodzie. W Trójmieście jutro 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O autach hybrydowych rozmawiają dziś w automagazynie Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Słuchacze pytają, jak to jest z kosztami eksploatacji hybryd. Są niskie, bo to jest technologiczny przełom. Widzi pan, sama cena zakupu hybrydowej Toyota jest porównywalna z jej odpowiednikiem w dieslu. A spalanie? Zależy od modelu. 3-4 litry w mieście to tysiące złotych oszczędności na paliwie w ciągu kilku lat. A jak z serwisem? Tu są same oszczędności, bo hybryda jest szalenie prostą konstrukcją. Prostą? Bo nie ma wielu podzespołów, które się psują, a wymiana kosztuje. Alternator ponad 3000, sprzęgło 2, turbina i filtr DPF diesel nawet 10 tysięcy, rozrusznik 3, pasek klinowy, a jeżdżąc z hybrydą Toyoty, nie wydaje pan na to wszystko, bo tego nie ma. Jak to nie ma? No nie ma i już. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Craftera do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje 3 życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. A, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy konkurs z zastosowaniem roweru w warunkach polskich został rozwiązany, bo przez chwilę mnie nie było, ale uważam, że w polskich warunkach, jak się komuś rower uda przerobić na maszynę do hodowli smardzów, to zbije naprawdę duże pieniądze, bo wtedy podejrzewam, że takie grzybki hodowlane nie były pod ochroną i mogły dostarczać do restauracji krakowskich i tu wiesz, i warszawskich. Rozwiązanie konkursu maszynowo-rowerowego jutro po 17 w popołudniowej audycji. A teraz 8 minut po 18 sięgamy po płytę tygodnia. Caustic Love, Paolo Nutini i z tej płyty piosenka Better Man. She makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. So she drank the way I drink.

Mieszkańcy Krakowa oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. Badania pokazały, że w Europie bardziej od Krakowa są zanieczyszczone dwa miasta w Bułgarii. Radni Krakowa dali przykład, jak sobie z tym poradzić, wprowadzając zakaz palenia węglem w domach od 2018 roku. Ale normy zanieczyszczenia powietrza są przekraczane nie tylko w Krakowie, są przekraczane w całej Polsce. Oto reportaż Hanny i Adama Bogoryja-Zakrzewskich. Smog nie tylko wawelski. Otwierasz okno, żeby wywietrzyć przed snem i czujesz nagle, jak pokój wypełnia się takim charakterystycznym zapachem węglowego pyłu, miału, sadzy i już wiesz, że się zaczęło. Okno otwarte na oścież. Pokój dzieci powoli napełnia się takim zapachem ogniska. Teraz czuć, tak, czuję węgiel. Co dwa dni ścierasz z parapetu taką czarną, węglową powłokę. Potem się idzie do przedszkola i widzimy ogłoszenie. Bardzo prosimy, żeby nie wyprowadzać dzieci na dwór, tylko żeby szły prosto z przedszkola do domu. Smog to są kawałki węgla wydalane przez kominy. Wlatują w powietrze i je zabrudzają. I my to wdychamy i chorujemy. Tak, jestem bardzo zdenerwowana tym, czym oddycham. Zresztą mąż może to tylko i wyłącznie potwierdzić. I my to też możemy potwierdzić, bo dzisiaj o tym rozmawialiśmy rano, że faktycznie tutaj jest większe zanieczyszczenie niż w Warszawie i zdecydowanie koleżance to przeszkadza. O 18, jak już się robi ciemno, bo nie jestem w stanie tego wytrzymać. Zresztą wracaliśmy z góry w środę, była piękna pogoda i widoczna była taka smuga, taka czapa nad domami. Automatycznie po wjechaniu w taką czapę jakość powietrza się pogarsza i czuć po prostu to zanieczyszczenie. To tu czuć tylko węgiel? Nie, zdecydowanie nie. Śmieci. Spalone. W Krakowie jakość powietrza jest naprawdę dramatyczna. Andrzej Guła, krakowski alarm smogowy. Dominującą przyczyną tego zanieczyszczenia jest w indywidualnych paleniskach stosowanie węgla, paliw stałych, w urządzeniach, które charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami emisyjności. Nie przyłapałam nikogo, ale z tego, co czujemy, przechodząc koło budynków, które są opalane, widzimy dym. Ten dym jest kolorowy. No, trzeba zasłonić usta, nos, przynajmniej szalikiem, albo przynajmniej chustką, najlepiej maseczką, która będzie pochłaniała zanieczyszczenia. Używa pani maseczki? Zdarza mi się, chociaż bardzo nie lubię tego, ponieważ no, jest to nieprzyjemna rzecz, tak, którą muszę mieć na twarzy. Także jeśli planuję jakąś, nie wiem, spacer, dłuższy spacer po mieście, a nie tylko przemieszczenie się z pracy do domu, czy też, nie wiem, pojeżdżenie rekreacyjnie, tak wyczynowo bardziej rowerem, to najpierw sprawdzam, czy przypadkiem dzisiaj nie są zbyt przekroczone normy. Jeśli ten słupek pokazuje 600-700% normy przekroczenia, no po prostu nie wychodzi się z domu w Krakowie. Lekarze, badając mnie, zaglądając do mojego gardła, mówią, no tak, krakowskie gardło. Zaglądając do mojego nosa, mówią, krakowska śluzówka w nosie. No i to już oznacza tyle, że no nic na to nie poradzimy. To jest nagranie z jednego z dwóch akcji, które zorganizował krakowski alarm smogowy. Na ten drugi marsz przyszło około 2000 mieszkańców Krakowa. To jest naprawdę potężna liczba ludzi. Był to marsz żałobny, marsz, który był zorganizowany w przededniu głosowania nad przyjęciem uchwały o zakazie stosowania paliw stałych w Krakowie, czyli de facto węgla, drewna. I radni wojewódzcy zdecydowali o tym, że od 2018 roku w Krakowie stosowanie węgla w piecach domowych będzie zakazane. Ale do tego czasu też przygotowano dwa programy. Jeden program to jest program dopłat do wymiany pieców węglowych. Naprawdę jest duże zainteresowanie. W zeszłym roku złożono 1500 wniosków, z tego co pamiętam, o dofinansowanie wymiany pieca węglowego w Krakowie. W tej chwili już na początku roku samego mieliśmy 600 wniosków, a to był dopiero początek naboru. No mamy dwa piece, węglowy i gazowy. Przy założeniu, że jesteśmy wegetarianinami, jeździmy na rowerze, natomiast palimy piecem węglowym. Koszt opalania miesięcznie piecem węglowym to jest w naszym przypadku 600 zł, natomiast opalenie ogrzanie mieszkania do temperatury 18 stopni w zimie gazem to jest 1500 zł. Jak duże mieszkanie? 120 metrów. Bardzo chętnie chcielibyśmy palić na przykład gazem, ale tu nie chodzi tylko o wymianę samego pieca, tylko w naszym przypadku domu, który wcale nie jest taki stary, bo jest z lat 80. Zmiana ogrzewania łączy się z wymianą okien, z wymianą całej instalacji oraz z wymianą pieca, nie mówiąc już o dociepleniu domu. Czyli to są gigantyczne inwestycje, o których jak gdyby nie mówi się, jest uchwała Rady Miasta zakazująca, natomiast nie dająca tym ludziom jakiejś takiej większej pomocy. To znaczy pan chciałby, żeby... Chciałbym, że jeżeli miasto rzeczywiście chce przestawić całe miasto na ogrzewanie, to powinno partycypować w całości tych kosztów i powinno być określone, jeżeli... Czyli piec, rury, okna i na przykład docieplenie budynku. Nie mówię, że w 100%, prawda, ale na przykład jeszcze patrzę z perspektywy naszej, gdzie powiedzmy jesteśmy młodzi i w miarę dobrze zarabiamy, prawda, ale w większości na przykład centrum Krakowa w tych kamienicach często mieszkają ludzie starzy, których nie będzie stać na taką wymianę. Drugi program to jest program osłonowy dla ludzi najuboższych, dla ludzi, których nie będzie stać na ponoszenie tych wyższych kosztów ogrzewania. I ten program ma polegać na tym, że pokrywana jest różnica między kosztami ogrzewania węglowego, a kosztami ogrzewania droższego, czyli na przykład kosztami ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pokryte będzie 100% różnicy w kosztach. My jesteśmy podłączeni do elektrociepłowni, mamy również kotłownię awaryjną, ale z niej nie korzystamy. Trzeba przy okazji zaznaczyć, że nasz dom jest niedogrzany. Po prostu grzejemy na tyle, na ile nas stać. I to, że nas nie stać na to, żeby w domu było ciepło, to nie znaczy, że nas to usprawiedliwia i możemy palić węglem, bo my musimy mieć ciepło. Nic z tych rzeczy. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Jak kogoś nie stać, to niech po prostu ma zimno, tak jak i my mamy zimno. Słuchajcie, ja nie mogę uwierzyć. Stoją dwa piece, oba z prawdą. I palicie węglem, a nie gazem? Przy założeniu, że każdy z nas skończyło dwa kierunki studiów. To nie jest jakiś ciemnogród osoby, które no palą, bo z dziada, pradziada paliły i się truły, tylko po prostu czysta ekonomia. Dzień dobry. Można? Bardzo proszę, zapraszam. Zaczynamy od pieca czy od kaloryferów? Od pieca. Od pieca? Dobrze. To w takim razie od pieca to musimy zejść do piwnicy, bo tam lokowaliśmy kocioł gazowy, który nas wprowadził w XXI wiek, jeśli chodzi o ogrzewanie w Krakowie. To jest kocioł gazowy, który zasila w tym momencie 3 mieszkania w tym budynku. My dostaliśmy tą dotację bezzwrotną i ona pokryła u nas praktycznie 100% całej instalacji. Ja bym tych 20 paru tysięcy złotych no, nie uzbierała tak w ciągu nawet pewnie jednego roku, żeby sobie to zamontować. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem tego, że można nie musieć nosić węgla, nie musieć pamiętać o tym, żeby go zamówić, o tym, żeby mieć podpałkę do tego i w ogóle pilnować, żeby na przykład nie zgasło. Czuć było jakieś paskudztwo, gdy palili państwo węgiel? Powiem tak, no najbardziej to czuliśmy właśnie na ubraniach. To się czuje niestety, tak, że bywaliśmy u kogoś, kto nie miał takiego systemu, że palił w piecu i pytał, czy z ogniska wracać? Ja mówię, nie z ogniska, z mieszkania. Niemniej niestety, no nasi okoliczni sąsiedzi też jeszcze nadal palą różnymi rzeczami, bo to ja nie mogę powiedzieć, że oni palą węglem, bo wydaje mi się, że być może to są też odpady. To jest taki dziwny, specyficzny zapach, smród właściwie, coś, co przydusza nas wieczorami. Właściwie no, wieczorami nie wychodzimy z domu, żeby nie wdychać, skoro już mamy swoją enklawę domową, taką oczyszczoną z tych zanieczyszczeń pochodzenia właśnie pyłów, benzo, alfa, pirenu, tlenków, siarki. Także no niestety, no z sąsiadami jeszcze rozmawiamy, albo przynajmniej staramy się, a jak nie my, to Straż Miejska. To są badania na temat szkód zdrowotnych wywołanych ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego u kobiet w ciąży. Wiesław Jędrychowski, emerytowany profesor zwyczajny. Udowodniliśmy, że pod wpływem zanieczyszczeń dzieci, które rodzą się na terenie naszego miasta, mają niższą masę urodzeniową, mniejszy obwód główki i mniejszy też, mniejszą długość urodzeniową. Mamy pewne dowody na to, że iloraz inteligencji u dzieci jest niższy w strefach bardziej zanieczyszczonych. Obserwowaliśmy dzieci przez 9 lat, mierząc odpowiednie parametry zdrowotne. Jak wiele kobiet badaliście? 505 kobiet w sumie. Moje dziecko brało udział w badaniu, począwszy od pierwszego trymestru ciąży, przez drugi, do 11 roku życia. Mój syn miał normalną masę urodzeniową, natomiast urodził się między 34 a 35 tygodniu ciąży w zamartwicy ciążowej. Zamartwica to jest taki stan, gdzie dziecko samo nie oddychało, musiało być wspomagane. I to był wpływ tego zanieczyszczonego powietrza? Myślę, że tak. Myślę, że to był jeden z czynników, które mogły mieć wpływ na przebieg ciąży, no i dziecka. Od października do kwietnia mamy przekroczone normy benzalfapyrenu. Przez pół roku jesteśmy narażeni na bardzo wysokie stężenia benzalfapyrenu, związku, który jest związkiem wysokorakotwórczym. W sezonie grzewczym, czyli w sezonie zimowym, mamy przekroczenia na terenie powiedzmy 90% obszaru kraju pyłu. Andrzej Jagusiewicz, główny inspektor środowiska. I mamy przekroczenia benzoalfapirenu związku rakotwórczego. To są fakty. 90% tak, kraju? 90% kraju. Przez ile dni? Przez sezon grzewczy, czyli przez pół roku w roku, prawda? Jeszcze niedawno mówiłem, że w Polsce są dwa płuca. Tymi dwoma płucami było województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie. Proszę zobaczyć na tą mapę. To jest mapa naszej oceny zanieczyszczenia powietrza pyłem za rok ubiegły. I zostało nam tylko jedno płuco, bo jest to podlaskie. To, co należałoby zrobić już dawno temu, to uregulować jakość paliw, która trafia na polski rynek. Od 2004 nie ma żadnych norm, hulaj dusza, piekła nie ma, można handlować miałem, mułem, flotami, odpadem węglowym i to wszystko in lege artis może być spalane w polskich piecach. Nie ma żadnych norm dotyczących jakości paliw na rynku. Dlaczego? Myślę, że to jest właściwe pytanie do ministrów, do ministra gospodarki, do ministra środowiska, bo to oni te uregulowania muszą przyjąć. Dostałem odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki, do którego przesłałem pytanie, dlaczego Ministerstwo Gospodarki nie wydało rozporządzenia o normach jakościowych dla węgla i usłyszałem jedno, to nie my, to resort środowiska. Jak najbardziej to jest współpraca, czyli wspólnie minister gospodarki z ministrem środowiska takie normy musi wydać. Oczywiście rozporządzenie to będzie rozporządzenie ministra gospodarki. Roman Głaz, Departament Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska. Do 2002 roku, o ile dobrze wiem, takie normy były dla węgla. Potem zniknęły i efekt jest taki, że pali się rzeczywiście tak zwanymi odpadami. Minister środowiska może podjąć interwencję na szczeblu centralnym, może opracować krajowy program ochrony powietrza, który tą sytuację będzie naprawiał. I kierownictwo resortu w tej chwili prowadzi konsultacje nad możliwością stworzenia takiego programu. Ten program będzie obejmował działania kilku resortów, dlatego też tutaj może ten problem z jakością paliw, prawda, wystąpił i trzeba tak jakby dogadać się, tak mówiąc kolokwialnie, z ministrem gospodarki, jak ten problem wspólnie rozwiązywać. Zanieczyszczenia powietrza ma charakter lokalny, ma charakter regionalny i za to jest odpowiedzialny samorząd. Oni mają instrumenty prawne do zakazywania używania określonego paliwa. Zrobił to tylko Kraków. Radni innych miast, Katowic na przykład i miast z okręgu katowickiego nie wprowadzają takiej uchwały. Robiliśmy bardzo dobre spotkania z udziałem włodarzy województwa podkarpackiego, włodarzy województwa małopolskiego i wszyscy obecni powiedzieli, proszę bardzo, dajcie pieniądze. Powiedzmy wprost, że jesteśmy w kraju, w którym produkujemy węgiel, prawda? To jest też decyzja polityczna i proszę to zrozumieć, że wprowadzając ograniczenia w spalaniu węgla, podcinamy trochę gałąź, na której sami siedzimy, czyli całą grupę ludzi, którzy pracują w kopalnictwie, wskazujemy na niebyt. Zaleciało węglem. To jest taki wstrętny kopeć. Po prostu w tym momencie to już jest po prostu tak denerwujące, że my już jesteśmy wręcz uczuleni na ten zapach. Tu nie będzie można palić węglem w piecach, w domach od 2018 roku. Wierzy pani, że się uda? My walczymy o zdrowie i o życie. Moja mama zmarła przedwcześnie ze zmianami w płucach. Nigdy w życiu nie wypaliła chyba nawet ani jednego papierosa. Natomiast całe życie spędziła w tym mieście. To się musi udać. Po prostu nie mamy wyjścia. Był to reportaż Hanny i Adama Bogoroja-Zakrzewskich, Smog nie tylko wawelski. I w tej sprawie pytanie od pana Tomasza. Dlaczego w kontekście smogu zawsze mówi się o Krakowie? Dlaczego tylko to miasto ma taki problem? Inne miasta też mają taki problem, ale w Krakowie problem jest największy. Europejska Agencja Środowiska w najnowszym raporcie dotyczącym jakości powietrza w Europie wskazuje, że najgorzej jest w Bułgarii i w Polsce. Miasta z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem to w kolejności, bo jest ranking, to w kolejności Pernik w Bułgarii, na drugim miejscu Plovdiv w Bułgarii i na trzecim miejscu Kraków w Polsce. Na szóstym też bardzo wysoko polski Nowy Sącz. Ten ranking powstał na podstawie średniej ilości dni, gdy stężenie pyłów przekroczyło cel Unii Europejskiej. I tak w przypadku Pernika to 180 dni z zanieczyszczonym powietrzem, przekraczającym wszystkie normy. W Krakowie to jest 150 dni. Dla porównania Frankfurt ma 37 takich dni, Berlin 31, a Paryż 14,5 dnia. Średnio. Tak to wygląda. Kraków jest na trzecim miejscu w Europie. To Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Beniamin Filip. Mazowsze poprosi Ministerstwo Finansów o 400 milionów złotych pożyczki na spłatę janosikowego. Jednocześnie nadal zamierza walczyć o zwrot części pieniędzy płaconych w ramach podatku na rzecz biedniejszych samorządów. Marszałek Mazowsza Adam Struzik podkreśla, że pożyczka jest niezbędna, by województwo mogło zbilansować swój budżet. Nie będzie oznaczało rezygnacji z dochodzenia na drodze sądowej tych środków, które musieliśmy zapłacić mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 4 marca orzekł, że te przepisy są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim uniemożliwiają nam realizację bieżących zadań. Resort Finansów uważa, że do czasu zmiany prawa województwo mazowieckie powinno wywiązywać się ze swoich obowiązków i janosikowe płacić. Kościół w Jasienicy zostanie ponownie otwarty, gdy parafianie się pojednają i gdy będzie pewność, że nie będzie dalszych siłowych prób w stosunku do kościoła, stwierdził dziś biskup warszawsko-praski arcybiskup Henryk Kozer. W ubiegły wtorek kuria poinformowała o zamknięciu kościoła w podwarszawskiej Jasienicy, którego proboszczem do lipca był usunięty z urzędu ksiądz Wojciech Lemański. Hierarcha dziś zapewnił, że spór między nim a księdzem Lemańskim nie jest konfliktem osobistym, a sporem o, tu cytat, bardzo poważne pryncypia i w ogóle wizję kościoła. Historyczny gest władz Turcji. Premier tego kraju złożył kondolencje potomkom ofiar rzezi Ormian w czasie I wojny światowej. Jutro 99. rocznica początku tych tragicznych wydarzeń. W latach 1915-17 w wyniku masowych zabójstw Ormian w Imperium Otomańskim zginęło około 1,5 miliona przedstawicieli tej narodowości. Rząd w Turcji dotąd unikał mówienia o wydarzeniach sprzed prawie 100 lat i piętnował próby nagłaśniania rzezi. Tureckie władze przekonywały, że Ormianie padli ofiarą epidemii. A na koniec rozwiązanie dla ukraińsko-rosyjskiego konfliktu o Krym, jakie zastosował Google. Ukraińscy internauci korzystający z Google Maps widzą granicę tam, gdzie była dawniej. Rosyjscy internauci widzą natomiast Krym jako część Federacji Rosyjskiej, oddzielony wyraźną czarną linią od Ukrainy. Z kolei w przypadku internautów spoza tych dwóch krajów jest to linia przerywana, wskazująca na sporną granicę. Najbliższe dni będą ciepłe, ale deszczowe i burzowe. Trójka. Program trzeci. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Dalej, dalej, tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Dalej. mocniej, odwaga zabija mnie. Nic się nie stało, przecież dobrze wiesz. Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć. Nie martw się, proszę, wszystko skończy się. Prędzej i mocniej, odwaga zabija mnie. Nic się nie stało, przecież dobrze wiesz. Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć. Dawid Podsiadło, 4:30. Za 24 minuty 19 płyty tygodnia, płyty Paolo Nutiniego dostają pani Julia z Białegostoku i pan Łukasz z Brzeźnicy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Cantwright. W nawiązaniu do maszyn rowerowych szykuje się prawdziwa rewolucja w wytwarzaniu prądu z promieni słonecznych. Wszystko za sprawą perowskitów, minerałów, które śmiało mogą zastąpić drogi krzem. Dałoby to możliwość na przykład umieszczania takich ogniw fotowoltaicznych praktycznie wszędzie, bo perowskity będzie można rozpylać tak jak spray. Świetna sprawa. Dobry pomysł. To byłoby fajne rozwiązanie, bo wtedy można by sobie samemu produkować prąd. To jest bardzo duży krok naprzód. Doktor Łukasz Padowski, Centrum Nauki Kopernik. Po pierwsze, to jest odkrycie, które już wisiało w powietrzu od paru lat. Kolejne nowe metody wytwarzania nowych materiałów fotoaktywnych zamieniają światło na prąd elektryczny. Podłożem dla nich ma być tak zwany perowskit. Perowskit to jest forma krystaliczna. To nowe odkrycie bije na głowę krzem. Lucjan Staszewski, chemik z Centrum Nauki Kopernik. Przede wszystkim z tym zastosowaniem krzemu niestety nie można na wiele powierzchni nanieść, tak jakbyśmy chcieli, a przede wszystkim nowy produkt, nowy wynalazek bije też krzem na głowę przede wszystkim ceną. To mniej więcej przełożenie, że będzie to dwukrotnie tańsze. Po to, żeby zrobić krzemowe ogniwo, potrzeba bardzo dużo energii w to włożyć. Tomasz Rożek, fizyk, dziennikarz naukowy, gościa niedzielnego. Dlatego, że krzem trzeba stopić. Później ten krzem musi skrystalizować się, a później go dopiero trzeba pociąć na kawałki. W przypadku ogniw perowskitowych nie trzeba tego robić. Ogniwa te nowe, te perowskitowe, mogą być bardzo cieniutkie. Mogą być ponad 100 razy cieńsze od ogniw fotowoltaicznych. No zobaczymy, jak to w praktyce będzie działało. Się okaże wszystko. Rewolucja polega na tym, że to można rozpylić tak jak spray. Oczywiście idea jest taka, że skoro jest coś elastycznego, to można to położyć na przykład na ubranie albo na jakiś delikatny papier. Czyli w miejscu, gdzie prąd elektryczny powinien zostać wyprodukowany. Na przykład na naszym ubraniu. Na przykład na ubraniu. Można je więc napylać na przykład na szyby w budynkach albo na szyby w samochodach. Ogniwo tradycyjne krzemowe nie jest przezroczyste, bo jest dosyć grube. Te perowskitowe są przezroczyste. Coś, co dotychczas było dużym problemem, w zasadzie ten problem znika. Czyli skąd wziąć miejsce na to, żeby na przykład w mieście stworzyć dużą powierzchnię ogniw fotowoltaicznych. Pan już sobie wyobraził, do czego pan by zastosował ten nowy wynalazek? No na pewno do ładowania telefonu komórkowego, bo to nowe telefony komórkowe, jeżeli używają wszystkich możliwych aplikacji, to praktycznie w pół dnia potrafią być wyładowane. A tak, jeżeli na przykład kurtka była pokryta w ten sposób fotoogniwem, no to można byłoby, chodząc po prostu, będąc na zewnątrz, ładować telefon. Każdy z nas byłby taką przy okazji mini elektrownią. No można powiedzieć, że każdy z nas byłby mini elektrownią i niektórym można powiedzieć, że spełni się coś, co było opisane w Matrixie. Z tym, że tam człowiek byłby baterią i zamknął zamknięty w jakimś pomieszczeniu zniewolony, a tutaj jak najbardziej bylibyśmy świadomi tego, że jesteśmy tą baterią. O ogniwa przyszłości pytał Tomasz Jeleński, zaciekawiony. Tak na szybko sprawdziłem w internecie coś więcej o perowskitach. Perowskit odkryty został, jak czytałem w Wikipedii, w roku 1838, tyle że przez te setki już lat nie znaleziono dla niego żadnego zastosowania. Co ciekawe, perowskity występują także sporadycznie, bo sporadycznie, ale występują także w Polsce, na Dolnym Śląsku, koło Niemczy. To tyle z internetu, choć informacji na temat perowskitów jest więcej. To Trójka, audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 19. Już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Program trzeci za kwadrans, 19:00. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, jak to z naszą gospodarką było w kwietniu? Młodzi na rynku pracy, to dziś. Paweł Satalecki, ekonomista, naszym gościem, witam serdecznie, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. I przed nami najnowsze otrzymane z GUS-u wskaźniki koniunktury gospodarczej w kwietniu i możemy się cieszyć. Klimaty koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym, detalicznym oceniane są pozytywnie, lepiej niż w marcu, panie Pawle. Tak, myślę, że ogólnie ten raport GUS-owski można podkreślić jednym zdaniem, że wiosna także do naszej gospodarki zawitała nie tylko za oknem, ale także do wskaźników. I jedną rzecz warto podkreślić przy tym sprawozdaniu GUS-u, to, że te koniunktury oceniają sami przedsiębiorcy, więc takie twarde dane GUS-owskie, czyli wskaźniki takie jak produkcja przemysłowa, jak handel detaliczny, dopiero poznamy za kwiecień. One oczywiście mogą być różne, mogą być niższe niż oczekiwania analityków. Niemniej jednak z tego takiego wywiadu wśród przedsiębiorców rzeczywiście widać, że wiosna zawitała i właściwie we wszystkich segmentach naszej gospodarki, w tych przynajmniej, które były w tym raporcie oceniane, nastąpiła poprawa względem marca i względem... Oceniane były prawie wszystkie, więc bo jeszcze dodajmy przedsiębiorstwa usługowe i działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Tak, i też... Też są oceniane one bardzo też, pozytywnie. One były bardziej, rzeczywiście wskaźnik był wyższy niż w marcu. No i te takie największe części naszej gospodarki, czyli produkcja, czyli handel hurtowy, handel detaliczny i usługi, one także zanotowały wzrost. No najlepiej wiedzie się, jak widać, handlowi hurtowemu, czyli takiej sprzedaży nie do końcowego konsumenta, ale B2B. I tutaj rzeczywiście ten wskaźnik GUS-owski wzrósł, znaczy wyniósł kilkanaście punktów, 17 z tego co pamiętam, więc to jest bardzo wysoka wartość. Także handel detaliczny i to zresztą widać po sprzedaży detalicznej, która co prawda z tego, co pamiętam, w lutym wynosiła nieco ponad 5%, natomiast cały czas jest to, uważam, wskaźnik na bardzo dobrym poziomie, szczególnie biorąc pod uwagę koniunkturę wśród naszych odbiorców. Czyli nasi słuchacze kupują. Nasi słuchacze kupują i to jeśli już o tym... Tym samym podbijają gospodarkę. Dokładnie, jeśli o tym mówimy już mowa, ci agencja Moody's wydała nową prognozę dla polskiego PKB, gdzie w 2015 roku przewiduje się wzrost powyżej 3%. Pamiętajmy o tym, że Moody's, ta agencja jest dosyć taka restrykcyjna w swoich prognozach i tam mówi się o tym, że znów wracamy do tej głównej siły napędowej naszej gospodarki, czyli konsumentów. Tak napisali zagraniczni analitycy. No i chyba nam wypada w to wierzyć i patrząc na te dane rzeczywiście mamy najważniejsze. Ku temu podstawy. Ale budownictwo bardzo cieszy. Budownictwo się cieszy. Była zapaść i w tej chwili wychodzi na prosto. Można powiedzieć, że jest mniejsza zapaść. Jeśli chodzi o budownictwo, rzeczywiście te dane są lepsze niż były w marcu. Natomiast cały czas te oczekiwania, czy właściwie ocena koniunktury w budownictwie przez same firmy jest ujemna. Główny problem to cały czas opóźnienia w płatnościach między kontrahentami. I tutaj rzeczywiście widać spore zaległości. Rosną także należności w tej branży. Natomiast dobra pogoda za oknem, która sprzyja rozpoczęciu wcześniejszych już prac, czy nieukończonych z poprzedniego roku, a także nowy budżet, nowe granty na inwestycje infrastrukturalne będą stymulować ten rynek. Pamiętajmy o tym, że deweloperzy zacierają ręce. No tak. Mieszkania wreszcie są kupowane. Mieszkania są kupowane i także widać dobry taki powiew wiosny wśród liczby pozwoleń na budowę, czyli to jest taki wskaźnik uważany za wyprzedzający, no bo skoro deweloperzy ubiegają się o większą liczbę pozwoleń, to pewno będą więcej budować. Więc tutaj też widać taki powiew ciepła i świeżości, że będę się trzymał tej retoryki wiosennej, dobrze. Ale pamiętajmy cały czas, że jednak budownictwo to jest jednak ta taka nieco pięta Achillesowa tych wszystkich danych, które dzisiaj poznaliśmy. Edukacja na minusie. Niestety. Edukacja, no jeśli mamy z innego koszyka dołożyć, to także na minusie sprzedaż odzieży. Ciężko mi mówić o edukacji w tej chwili, dlaczego akurat w marcu ona była na minusie. Też mnie to zaskoczyło. Ten trend jak to wytłumaczyć? Trend ogólny, nakłady na edukację są niższe, więc jeśli popatrzymy trendem, czyli w takim dłuższym horyzoncie czasowym, to rzeczywiście ta koniunktura w edukacji cały czas jest niska. Czy ona jeszcze spadła w marcu, to ciężko powiedzieć. Na pewno będziemy o tym rozmawiać nieco później. bo edukacja jest potrzebna do stymulowania naszej gospodarki i przyszłości wśród ludzi młodych. Natomiast cały czas widać też spadek koniunktury wśród sprzedaży odzieży, a to przede wszystkim pewna zasługa ogromnej wojny cenowej między sprzedawcami i po prostu coraz niższych marż w tym biznesie. I to na tym polega, tak? Tak, my kupujemy oczywiście coraz więcej, bardzo chętnie wymieniamy te ubrania, natomiast... Ja chciałem to powiedzieć, rozchodzą się znakomicie odzież i buty. Oczywiście, w tej chwili trwa wymiana kolekcji, właściwie to już od ponad miesiąca trwa, więc sprzedawcy zacierają ręce, natomiast no, trzeba tutaj czymś konkurować, jeśli nie marką, to przede wszystkim ceną i Polacy przyzwyczaili się do tego, że ta cena jest takim główną determinantą zakupów, wszelkie promocje, wyprzedaże i stąd te marże są niższe, więc i koniunktura pewno może jeszcze nie być tak fajna, tak dobra, jak oczekiwaliby tego sprzedawcy. No tak, teraz zobaczymy, jak będzie w następnych miesiącach. Jeśli chodzi o branżę odzieżową, pewno nadal to będzie nieco dołować, natomiast ogólna koniunktura, patrząc na to, co się dzieje także w tych twardych danych GUS-owskich, myślę, że będzie dobra i to jest bardzo dobry prognostyk na taką wiosnę naszą, na najbliższe kilka miesięcy. Tylko się cieszyć. Dokładnie. Paweł Satalecki komentował. Dziękuję bardzo. Dzisiaj portal Gumtree przedstawił raport Aktywni Plus. Młodzi Polacy na rynku pracy. Naszym gościem jest pani Aleksandra Kujawa, menedżer Vantal International. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co przynosi raport? Raport stwierdza, że 3/4 absolwentów ma pracę, ale nie jest z niej zadowolona. No to właśnie. Jest moim zdaniem główny wniosek. Na co narzekają absolwenci? Na wynagrodzenie i na swoich pracodawców. Ale wróćmy jeszcze do tego pierwszego punktu. Absolwenci narzekają, że jest za mało praktyk, za mało staży w czasie studiów, że nie uczą się zawodu. Dokładnie tak. To wynika z opinii absolwentów. Pytanie, czy rynek faktycznie nie daje im takiej możliwości. Z naszych obserwacji, z rozmów z firmami, jest duże zapotrzebowanie na stażystów, na praktykantów, ale firmy też mają swoje wymagania. Jakie to wymagania? Przede wszystkim zorientowanie na biznes, lojalność do pracodawcy i zaangażowanie w pracę. Niestety tego bardzo brakuje młodym ludziom. I właśnie dyplom ukończenia wyższej szkoły mało co daje. Takie są stwierdzenia. Dokładnie tak. Bez praktyki w czasie studiów to nie musi być jakieś ambitne stanowisko. W tym momencie trudno jest wejść na rynek pracy. Kto najchętniej młodych ludzi zatrudnia? To jest bardzo, bardzo szczegółowo w tym raporcie wykazane. Tak naprawdę większość sektorów w tym momencie poszukuje młodych ludzi. Na pewno takie dziedziny gospodarki jak informatyka czy sektor przemysłowy, wszystkie stanowiska sprzedażowe, tam jest zawsze duży popyt na młodych ludzi, ale to jest też odzwierciedlone w stanowiskach wśród osób z dłuższym doświadczeniem, 5-10-letnim. Powiedziałabym, że to jest kalka rynkowa. Tak, ale też pamiętajmy, że i z tego raportu to wynika, że najchętniej duże firmy zatrudniają. Dokładnie tak. Duże firmy albo małe liczące przedsiębiorstwa. Ponad 150 osób. Tak, prawda? Albo małe do 10 osób. Mniej chętnie średnie przedsiębiorstwa. Dobrze, co jest najważniejsze dla młodych ludzi? Szczerze? Czego szukają? Wynagrodzenia. I to jest podstawowy błąd. Młodzi ludzie powinni się skupić na swoich ambicjach, na potrzebie inwestowania w swoją przyszłość, zastanowieniu się, gdzie chcą się zobaczyć za 10 lat. W tym momencie młode osoby często wybierają stanowisko, firmę, gdzie po prostu więcej się płaci. Nie ma bardziej błędnego koła. Rezygnują na przykład z dobrej atmosfery pracy. Atmosfera też jest dla nich ważna, ale proszę pamiętać, że młodzi ludzie nie przywiązują się do miejsca pracy. Dla nich bardzo ważny jest czas po pracy. Planują sobie dzień z podziałem też na życie prywatne, w przeciwieństwie do starszego pokolenia. Pani firma Antal też robiła tego typu badania, prawda? Nie badaliśmy stażystów. Badamy najbardziej pożądanych pracodawców na rynku. Rozmawiamy z osobami doświadczonymi, ponieważ nasza firma jest profilowana na specjalistów i menadżerów, ale śledzimy ich doświadczenia. Rozmawiamy na temat ich ścieżki rozwoju już od czasu ukończenia studiów. I co się okazuje? Są to ambitne osoby, które najczęściej szukają możliwości rozwoju już po drugim, trzecim roku studiów. I takie najbardziej atrakcyjne pod względem zarobków miejsca pracy? W tym momencie jest to sektor... Jakie są wymieniane? Informatyka, telekomunikacja. To są dwa sektory. Ale też prawo, medycyna, finanse, bankowość. Dokładnie, tylko... Architektura, inżynieria. Tylko w przypadku na przykład prawa w tym momencie powstała za duża podaż kandydatów na rynku. Aplikanci pracują za 1000-1500 zł z uwagi na to, że powstało za dużo wakatów. Jeżeli chodzi o przyjęcie kandydatów na aplikacje, to jednak nie jest w stanie przyjąć takiej masy. Panie Pawle, jak pan odebrał ten raport? On jest zgodny z takimi przewidywaniami, a właściwie z tym, o czym sądzą ekonomiści, już wiedzą dawno, czyli że młodzi ludzie mają duży problem z pozyskaniem pracy, mniejszy problem z pozyskaniem stażu i rzeczywiście ten konsensus płacowy przy okazji stażów nigdy nie jest uzyskiwany. Myślę, że nigdy nie będzie uzyskiwany, bo zawsze będzie młody człowiek uważał, że wie więcej, jest więcej wart niż to, co pracodawca według niego, znaczy według siebie będzie mógł zobaczyć. Warto zwrócić uwagę też na to, to zresztą jest cały trend w całej Europie, że te niedostosowanie się rynku młodych ludzi, rynku pracy młodych ludzi w stosunku do całego rynku jest wszędzie. Średnio biorąc w Europie bezrobocie wśród ludzi młodych jest przynajmniej dwa razy wyższe niż to bezrobocie rejestrowane ogólne i tak przynajmniej jest u nas, tak jest także w krajach peryferyjnych Europy i tu jakby tego prawdopodobnie nie zmienimy. To, co możemy zrobić, uważam, i jak bardziej aktywować młodych ludzi, to, żeby dawać większe nakłady na młodą przedsiębiorczość, czyli na zakładanie wszelakich firm, niekoniecznie na zatrudnianie się jako stażyści, czy w dużych, czy w tych mikroorganizacjach, ale zakładanie własnych małych mikroorganizacji. Na rynku jest bardzo dużo podmiotów, które są w stanie finansować właśnie takie małe, zalążkowe projekty. Tak, bardzo dobrą rzeczą jest to, że nie tylko ukazał się dzisiaj ten raport, ale przy tej okazji również została zainaugurowana pierwsza edycja ogólnopolskiego programu Start do Kariery dla studentów i absolwentów. Również właśnie przez portal Gumtree. Na czym polega ten program? Przede wszystkim jest to ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom. Z badań wynika, że w Polsce tylko 28% studentów szuka zajęcia jeszcze podczas edukacji, podczas gdy w Wielkiej Brytanii, Finlandii jest to już 43%, nie mówiąc o Szwajcarach, gdzie aż 60% szuka możliwości rozwoju zawodowego. Gumtree zauważyło, że warto ułatwić ten start w przyszłość dla młodych ludzi, stąd zaczyna od badań i inicjatyw, aby było łatwiej. I powiedzmy, że w najbliższych dniach za pośrednictwem specjalnego formularza takiego zgłoszeniowego, studenci i absolwenci z całej Polski będą mogli zarejestrować się i zaprezentować swoje CV takim wiodącym firmom. Ale tu powiedzmy, działającym w 5 miastach. We Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Dokładnie tak. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że czołowe przedsiębiorstwa zgłosiły się do tej inicjatywy, więc warto. I wszystkie te aplikacje, które napłyną, zostaną bardzo szczegółowo rozpatrzone i ci młodzi ludzie będą kierowani do odpowiednich firm. Zgadza się. Jest to też taka możliwość. Dobry projekt. Dobry projekt i powiedzmy, że jeden z wielu, bo rozumiem, że to będzie przypominać coś w rodzaju targów pracy, a te organizowane są wielokrotnie w ciągu roku, z tego co ja kojarzę. I to jest bardzo fajna inicjatywa, szczególnie, że absolwenci, właściwie jeszcze może studenci, mogą zapoznać się z oczekiwaniami tego rynku pracy. Znaczy jeszcze będąc na studiach, już mogą wiedzieć, czego jeszcze na przykład przed wybraniem jakichś końcowych przedmiotów na studiach, czego przyszli pracodawcy będą oczekiwać od nich. Tak, bardzo ważne. Dziękuję bardzo, Aleksandra Kujawa, Paweł Satalecki i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Autopromocja. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie na antenie Trójki. Prosto z Rzymu. Relacje, opinie, komentarze. Rozmowy z tymi, którzy pamiętają Jana XXIII i Jana Pawła II. Codziennie w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A także w specjalnym wydaniu programu w niedzielę od 7 do 10. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.